Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 17. Песня пра зубра. У беларусаў не трэба пытацца, што гэта за звер зубр. Вы, вядома, таксама не раз бачылі яго і па тэлевізары, і на фотаздымках, да малюнках у сваіх кніжках. А калі вам пасанцавала пабытная экскурсія ў Белавежскай пушчы, дык вы паглядзелі і на жывых лясных волатаў. Беларускія пісьменнікі часта пісалі пра гэта магутнага і прыгожага звера. Але самы славуты твор, прысвечаны гаспадару пушчаў, стварыў у 16 стагоддзі наш выдатны суайчыннік, паэт Мікола Гусоўскі. Ягоным талентам захапляліся ў блізкіх і далёкіх еўрапейскіх краінах. Звестак пра Мікола Гусоўскага захавалася надзвычай мала. Нарадзіўся ён прыблізна ў той самы час, што і Францісак Скарына, але дзе – невядома. Хутчэй за ўсё, месцам нараджэння будучага паэта быў Прыднепроўскі край, дзе прайшло ягонае маленства. Вучоныя мяркуюць, што Гусоўскі мог з'явіцца на свет у вёсцы Усава або Гусава у сям'і князька лесніка-палясоўшчыка альбо паляўнічага. Хлопчыку з ранняя дзяцінства давялося дапамагаць бацьку ў нялёгкіх клопатах. У юнацтве ён і сам ужо быў добрым паляўнічым. Мікола цудоўна ведаў навакольныя лясы і пушчы, звярыныя сцежкі і звычаі. Узімку ён спарка хадзіў на кароткіх і шырокіх паляўнічых лыжах-іртах, улетку пераплываў побач з канём рэкі. Мікола Гусоўскі выдатна страляў з лука і арбалета, выдатна валодаў дзідай, мячом і шабляй да рознай іншай паляўнічай і баявой зброяй. Юнаку даводзілася доўгімі тыднямі і ў добрае надвор'е, і ў непагадзь блукаць па пушчанскіх нетрах. Ён умеў вызначаць шлях па зорках, памятаў шмат патрэбных паляўнічаму і падарожніку прыкметаў. Свае таямніцы адкрывалі кемлеваму хлопцу ліцвіну лясныя дрэвы і травы. Мікола ведаў, якая расліна можа добра наталіць голад ці смагу, а якая дапаможа хутка загаіць атрыманую на паляванні небяспечную рану. Ён часта начаваў пад зорным небам каля вогнішча, павячэраўшы адной толькі печанай на вуголлі дзічынай. Асабліва цанілі тагачасныя беларускія паляўнічыя мяса глушца, бо лічылася, што яно дае сілу і целу, і розуму чалавека. Існавала нават такая прымаўка: «Жывіся глушцом, будзеш мудрацом». Не менш за паляванне Мікола Гусоўскага вабіла навука. Асабліва захапляла яго гісторыя і паэтыка. Ён вучыўся ў Вільні і ў Кракаве, бліскуча валодаў там лацінскай моваю і пачаў пісаць на ёй вершы. Разумнага і таленавітага юнака заўважыў наблізаны да гаспадара дзяржавы чалавек Эразм Вітэліус. Ён быў біскупам, гэта значыць вышэйшым каталіцкім святаром, а яшчэ любіў мастацтва і дапамагаў паэтам, музыкам і мастакам. У 1518 годзе вялікі князь Жыгімон Стары накіраваў у Італію вялікае пасольства. Яго ўзначальваў біскуп Вітэліус, які ўзяў сабою на пасаду сакратара Міколу Гусоўскага. Паэт выправіўся ў далёкую дарогу з радасцю. Італія была вядомая мастакамі, архітэктарамі, вучонымі і пісьменнікамі. Гусоўскі спадзяваўся, што ў італійскай сталіцы Рымі дасягне паэтычных вышыняў і здабудзе славу. Пасольства прыбыло в Італію з вельмі адказным клопатам. У тым часе на землі вялікага княства літоўскага амаль штогод нападалі татары. Паслы павінны былі дамовіцца з рымскім папам пра стварэнне хаврусу еўрапейскіх краінаў супроць татараў і туркаў. Папа лічыўся галоўным святаром каталікоў свету і меў велізарную ўладу. Тады рымскім папам быў Леў X. Ён добра ведаў і любіў паэзію ды іншыя мастацтвы. Яшчэ ён быў заўзятым паляўнічым і збіраў чучылы рэдкіх звяроў. Аднаго разу папа разам з паслом Эразмам Вітэліусам назіраў бой быкоў у цырку. Пасол загаварыў пра волата беларускіх лясоў, і Леў X вельмі зацікавіўся. Ён пазгадаў мець у сваіх пакоях чучыла зубра, а таксама паэтычны твор пра паляванне на гэтага невядомага ў Італіі звера. І разам Вітэліус перадаў просьбу папы свайму сакратару. Гусоўскі, якога ўжо ведалі як таленавітага паэта і ў Рыме, з ахвотаю згадзіўся. Пісаць на заказ самога папы было вялікім гонарам. Апрача таго, Мікола спадзяваўся, што яго вершы дапамогуць пасольству заваяваць у Льва X большую прыхільнасць і той абвесціць крыжовы паход на туркаў ды іхніх хаврушнікаў татараў. Мікола Гусоўскі з натхненнем узяўся за пяро. Ён назваў свой твор «Песня пра абліччя і дзікасць зубра», а таксама пра паляванне на яго. Або, скарочана, проста «Песня пра зубра». Паэт пісаў паэму па-лацінску. Лаціна была тады міжнароднай моваю навукі і мастацтва. Яе разумелі адукаваныя людзі ўва ўсіх еўрапейскіх краінах. Праз увесь твор Гусоўскага праходзіць шчырая любасць да айчыны, да яе людзей, прыроды і гісторыі. Вось як натхнёна і з веданнем справы паэт апісвае самога ляснога волата. Лютасцю больш небяспечны, чым люты драпежнік, зубр для людзей не страшны, не чапай, не зачепіш. Будзе стаяць, як укопаны пастыр на варце. Не страпянецца, а позіркам пасціць няспынна і чараду, і сям'ю чарадзе на папасе. Смелый, і ў гэтым нема яму роўнага звера, у свеце жывёльным пушчанскага нашага краю. Стрэніш, бывала, такога дазорца ў дуброві, стоюся ў хмызе, і дзякуеш Богу, не згледзіў. Дзе там не згледзіў, ты вокам змірнуў, заўважае. Дзесь калчаном сарганеш, на галінку наступіш, быццам працятай стралой, здрыганецца і ў наступ. Шчасце, калі пры такой выпадковай сустрэчы меч твой не бліснуў на сонцы, кап'ё не заззяла. Смела ідзі без аглядкі, як быццам не бачыў гэтага страху, а ён, утаропіўшы вочы, будзе ўсё зіркаць, пакуль не схаваецца ў нетры. Хто не пабачыў сваімі вачыма, не ўявіць, як вар'яцея паранены звер і рыканнем пушчу ў трымценне прыводзіць, а сыплецца шэрань. Ярасці боль абуджаюць у звера шаленства. Страшна глядзець, як ён чмыхне і позіркам злосным, поўным ненавісці, зыраць і ўправа, і ўлева. Хай жа разявіўшы пасцю, ён выдахне з хрыпам рык глухаваты, гартанны і раптам рванецца з месца з скачкамі насустрач абранай ахвяры. Кроў ледзянее ад жаху. Але паэт не толькі апісваў велічнага валадара беларускіх лясоў. Ён усхвалявана і шчыра апавядаў пра родную зямлю, яе перамогі і яе нешчасці. Мікола Гусоўскі добра ведаў мінулае вялікае княства літоўскага. У песні пра зубра ён з любоўю і захапленнем згадваў Вітаўта Вялікага. Паэт пісаў пра тое, што князь Вітаўт быў сапраўдным гаспадаром і абаронцам нашай дзяржавы. Падданыя яго паважалі, а ворагі баяліся, як чорт крыжа. Гусоўскі з абурэннем уздымаў свой голас супраць воінаў і пакутаў простых людзей. Ён заклікаў еўрапейскія народы аб'яднацца, каб разам даць адпор зорскім заваёўнікам на чале з турэцкім султанам, які заяўляў, што дойдзе да Балтыкі. Там, дзе арда саранчой прапаўзе, застануцца толькі асмолкі да печышчы, попел да косці. Зграі варон, да чароды сабак адзічэлах. Бог барані, калі нас перамогуць чужынцы. Якраз тады, калі песня пра зубра была гатовая, у Рым прыйшла страшная хвароба – чума. Лекаў ад яе людзі яшчэ не ведалі і тысячамі паміралі ў жудасных пакутах. Чума забрала жыццё ў Эразма Вітэліуса, не паскадавала і самога папу рымскага Льва X. Застаўшыся без магутных апекуноў, паэт не здолеў надрукаваць сваю песню ў Рыме. Ён таксама мог заразіцца чумой і памерці. Але ў хвіліны роспачы яму дапамагалі думкі пра далёкую айчыну і пра паэму, якая не павінна была загінуць. Мікола Гусоўскі уратаваўся ад смерці і прыехаў у Кракаў. Як найвялікшы скарб вёз ён рукапіс паэмы. Польскай каралеваю і нашай вялікай княгінію тым часам была адукаваная італійка Бона Сфорца. Дзякуючы падтрымцы ў 1523 годзе Гусоўскі выдаў у кракаўскай друкарні сваю адзіную кнігу, куды ўвайшлі паэма «Песня пра зубра» і напісаныя ў Рымі вершы. На пачатку кнігі паэт звяртаўся да вялікай княгіні з просьбаю ўзяць пад апеку ўсіх таленавітых людзей навукі і мастацтва, каб яны маглі працаваць на карысць дзяржаве, не думаючы пра кавалак хлеба. Гусоўскі сцвярджаў, што ад гэтых людзей таксама вельмі залежыць магутнасць краіны і яе будучыня. На жаль, уладары не пачулі закліку паэта. Як часта здараецца, вялікі князь і прыдворныя хутка забыліся пра выдатнага песняра. Апошнія гады Мікола Гусоўскі пражыў у нестачы, пакутуючы ад хваробаў і адзіноты. Сапраўдная слава прыйшла да яго толькі праз 5 стагоддзяў. Паэма «Песня пра зубра» сёння перакладзеная на беларускую, польскую, літоўскую, расейскую ды іншыя еўрапейскія мовы. Беларускія мастакі стварылі некалькі партрэтаў знакамітага паэта. У двары Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў Менску пастаўлены помнік аўтару неўміручай песні пра зубра. Імем Мікола Гусоўскага названая адна з вуліц беларускай сталіцы. Яго натхнёная паэма знову і зноў перавыдаецца. Яе вывучаюць школьнікі, студэнты і вучоныя і надае кожнаму добры урок любасці да айчыны.